Mekke'nin zengin ailelerinden olup yakışıklı ve güzel giyinen bir gençti. Anne ve babası onun üzerine titrerdi. Özellikle Mekke'nin en zenginlerinden sayılan annesi oğluna güzel elbiseler giydirir ve güzel kokular sürerdi. Mus'ab, Mekke'de o günün şartlarına göre zenginlik ve ihtişam içinde yaşarken Hazreti Peygamber aleyhisselamın insanları İslam'a davet ettiğini öğrendi. Fazla vakit kaybetmeden Hazreti Peygamber'e giderek iman edip Müslüman oldu. O sırada Mekkeliler Müslümanlara yoğun bir baskı uyguladığından Hazreti Mus'ab Müslüman olduğunu ailesinden gizlemek zorunda kalmıştı. Ama o Peygamberimizi gizlice ziyaret etmeyi de ihmal etmezdi. Ne var ki Osman bin Talha Mus'ab'ın namaz kıldığını görüp durumu annesiyle akrabalarına bildirmişti. Bunun üzerine akrabaları yakalayıp hapsettiler. Mus'ab bin Umeyr için artık çile dolu zor günler başlamıştı. Habeşistan'a hicret eden ilk kafileye katılıncaya kadar hapiste tutulan Hazreti Mus'ab, hicret imkanı çıkınca dinini daha rahat bir şekilde yaşayabilmek için Habeşistan'a hicret etti. Habeşistan dönüşünde Hazreti Mus'ab'ın durumu tamamen değişmiş ve bu nazlı delikanlının yerini, kalbi İslam ve imanla dopdolu, iradesi güçlü kuvvetli, metin bir genç almıştı. Annesi, ondaki bu kararlılık ve metaneti görünce üzerindeki baskısını biraz hafifletmek zorunda kaldı. Bu sırada birinci Akabe biatı olmuş ve Medinelilerden bir grup İslam'ı kabullenmişti. Kendilerine İslam'ı anlatmak ve diğerlerine de tebliğ yapmak için Resulullah'tan bir öğretici istediler. Hazreti Peygamber de bu önemli görev için Hazreti Mus'ab bin Umeyr'i görevlendirdi. Hazreti Mus'ab onlara hem namaz kıldıracak, hem Kur'an öğretecek, hem de diğer insanlara İslam'ı anlatacaktı ve yeni kimseleri İslam'a davet edecekti. Böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi Mus'ab bin Umeyr oluyordu. Medine'de ilk cuma namazını da Mus'ab bin Umeyr'in kıldırdığı kaynaklarda ifade edilir. Bir yıl sonra Mekke'ye hac mevsiminde yanında 70 kişiyle gelen Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Peygamber aleyhisselama İslam'ın Medine'deki hızlı yayılışının müjdesini verirken şöyle demişti. İslam'ın girmediği ve konuşulmadığı ev kalmadı. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere bütün Müslümanlar bu habere çok sevindiler. Oğlunun Mekke'ye döndüğünü haber alan annesi onu tekrar hapsetmek istedi. Ancak Mus'ab bütün bunlara karşı olgun bir Müslüman tavrını takınarak imanında direndi ve annesini bundan vazgeçirdi. Onun annesini İslam'a daveti bir sonuç vermediği gibi annesi de Mus'ab'ı yolundan döndürememişti. Hazreti Peygamber aleyhisselamın yanında 2 ay kadar kalan Mus'ab bin Umeyr, hicretten 12 gün önce Medine'ye vardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam onu Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ve Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh ile kardeş ilan etmişti. Bedir Savaşı'nda muhacirlerin sancağı onun elindeydi. Resulullah'ın bayraktarı olarak ün yapmıştı. Uhud gazvesinde İslam ordusunun sancağını taşıyan Mus'ab bin Umeyr'in önce sağ kolu kesildi. Hemen sancağı sol eline alarak savaşa devam etti. Fakat ardından sol eli de kesildi. Bu defa vücuduyla sancağa sımsıkı sarıldı ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya devam etti. Sonunda müşriklerin bir mızrak darbesiyle şehit oldu. Uhud Savaşı'nda Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden birçok kimse şehit oldu. Hazreti Mus'ab bin Umeyr de şehitler arasındaydı. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ne kadar üzüntülü olduğu yüzünden okunuyordu. Mus'ab'ın mübarek naaşının başucunda oturarak Uhud şehitleri hakkında nazil olduğu bildirilen şu ayeti okudu. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirmeyle sözlerini değiştirmediler. Hazreti Mus'ab şehit edildiğinde 40 yaşlarındaydı. Bir zamanlar zenginlik ve refah içinde yaşayan bu değerli insanı kefenleyecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Hazreti Peygamber yanına geldiğinde Mus'ab bin Umeyr eski bir hırkanın içinde, saçları dağılmış, vücuduysa kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış bir durumda yatıyordu. Hazreti Peygamber üzüntülü bir halde şunları söyledi: "Seni Mekke'de gördüğümde senden daha güzel giyinen, senden daha yakışıklı kimse yoktu. Şimdi ise kefen olarak sarılmış hırkadan başın dışarıda kalıyor." Sonra onun içinde bir kabir açtılar ve o mübarek sahabiyi de Uhud şehitleri arasına defnettiler. Allah yolunda canını feda eden bu aziz şehit sahabi için ashab-ı kiramdan Habbab radıyallahu anh şunları anlatıyor: "Biz Hazreti Peygamber'le birlikte Medine'ye yalnız Allah rızası için hicret ettik. Artık mükafatını Allah'tan bekleriz. Arkadaşlarımız arasında bu nimetlerden tatmadan ahirete gidenler vardır ki Mus'ab bin Umeyr bunlardan biridir. O Uhud günü şehit olmuştu da kendisini saracak bir kefen dahi bulamamıştık. Yalnız şehidin bir kaftanını bulmuş ve bu aziz şehidi ona sarmaya çalışmıştık. Ancak başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken de başı açığa çıkıyordu. Bu yoksulluk karşısında Hazreti Peygamber bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de izhir denilen kokulu ottan koymamızı emretti."